สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนมาพบกับท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุแห่งนี้อยู่เป็นประจำทุกวันในการทำหน้าที่ของสมณะโดยการให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งโดยในวันนี้ก็ได้นำพระสูตรเรื่องราวในพระไตรปิฎกคือในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่เราเรียกว่าพุทธศาสนาศาสนาคือคำสอนของใครของพุทธะจึงเรียกว่าพุทธศาสนาก็ต้องฟังสิ่งที่พุทธะสอนล่ะสิ่งที่พุทธะสอนนั้นเขาก็จะมีการบันทึกเก็บเอาไว้ในคัมภีร์ที่เรียกว่าพระไตรปิฎกในคัมภีร์ที่เป็นพระไตรปิฎกนี้ก็มีอยู่หลายเล่มในแต่ละเล่มก็มีเนื้อหาอยู่หลายชั้นแต่ก็มาหลายชั้นนี้เขาก็แยกแยะหมวดหมู่กันออกมาส่วนที่เป็นเรื่องยาวๆก็รวมไว้ในหมวดหนึ่งส่วนที่เป็นเรื่องที่มันไม่ยาวมากเป็นเรื่องกลางๆนั่นคือจดบันทึกเป็นลักษณะบทสนทนาของพระพุทธเจ้ากับพราหมณ์คนนี้กับปริพาชกคนนั้นหรือเป็นการเล่าเรื่องราวต่างๆก็จะแยกเป็นพระสูตรตรงนี้เรียกเป็นพระสูตรแต่ส่วนที่ยาวก็ทีฆานิกายส่วนที่กลางๆของมัชฌิมานิกายแยกเป็นสัดส่วนไปอันนี้คือสัดส่วนที่แบ่งเอาไว้และในสัดส่วนนั้นที่มีชั้นของข้อมูลอีกเหมือนกันก็คือในส่วนที่เป็นพระสูตรเดิมที่ทําสังคายนาไว้ครั้งแรกๆนั้นก็มีการร้อยเรียงรวบรวมตรงนี้เป็นพระสูตรขึ้นมาเป็นหมวดของธรรมและก็วินัยหลังจากนั้นชั้นข้อมูลที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็เป็นส่วนชั้นของการอธิบายทำความเข้าใจในเรื่องของคำศัพท์บ้างในเรื่องของบริบทที่อยู่ในสมัยนั้นบ้างอันนี้ก็เป็นส่วนที่เรียกเป็นอรรถกถาแต่ทั้งหมดนี้ก็จะรวมอยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎกซึ่งชั้นของข้อมูลที่ข้าพเจ้าเอามาให้ท่านผู้ฟังฟังนี้คือชั้นส่วนที่เรียกว่าเป็นพระสูตรหรือเป็นเรื่องราวที่มีมาแต่เดิมเอามาให้ท่านผู้ฟังฟังในช่วงของวันพฤหัสช่วงของที่เราเรียกว่าการฟังธรรมคำพุทธะซึ่งในสัปดาห์นี้เรื่องราวที่เอามาให้ฟังนั้นอยู่ในคัมภีร์ที่เรียกว่ามัชฌิมานิกายอยู่เล่มที่12เริ่มต้นข้อที่312ถ้าใครมีหนังสือก็สามารถเปิดอ่านตามไปด้วยกันได้หรือถ้ามีซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สามารถเสิร์ชหาจากอินเทอร์เน็ตก็อ่านไปพร้อมๆกันได้หรือถ้าไม่มีฟังรายการนี้ก็จะได้รู้ข้อความนี้เหมือนกันซึ่งในวันพฤหัสนำมาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังฟังได้รู้ได้แล้วในวันศุกร์นั้นก็มาทําหน้าที่ของสมณะในการที่จะทําสิ่งที่ได้ฟังให้มีความแจ่มแจ้งในสักสัปดาห์หนึ่งเนี่ยข้าพเจ้าขอสักวันหนึ่งแต่ขอสักวันหนึ่งที่ให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ฟังสิ่งที่เป็นพุทธพจน์ได้ฟังสิ่งที่เป็นพระสูตรได้ฟังสิ่งที่เป็นตัวบทแม่บทเดิมและต้นฉบับเนี่ยหนังสือทุกเล่มไม่ว่าเขาจะพิมพ์กี่เล่มกี่เล่มออกมาใครจะแต่งก็ตามบทกันเทศอันไหนไม่ว่าข้าพเจ้าจะเทศเองหรือว่าครูบาอาจารย์องค์ไหนท่านจะเทศจะสอนไว้ก็จะต้องเอามาจากตัวแม่บทที่พระพุทธเจ้าได้บอกสอนเอาไว้ซึ่งตรงแม่บทตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่ว่าถ้าเรานับถือพุทธศาสนานับถือคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่เราจะต้องกลับมาที่ตัวแม่บทว่าไอ้แม่บทที่พระพุทธเจ้าได้บอกสอนไว้ดั้งเดิมนั้นเป็นอย่างไรแต่กลับมาที่ตัวแม่บทแล้วมันจะดีมันจะทำให้มันไม่เป๋ออกนอกทางมันจะทำให้เรากลับมาตรงในร่องในรอยในลู่ทางได้ในการกลับมาที่ตัวแม่บทนั้นนั่นคือว่าถ้าเราได้ยินได้ฟังใครเขาพูดเรื่องใดสักอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเราก็กลับมาที่แม่บทว่าอ๋อเขาพูดอธิบายพระสูตรตรงนี้คำพูดของพระพุทธเจ้าตรงนี้อันนี้มันจะดีเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เมืองสาวัตถีในปาสราสิสูตรแต่คำว่าปาสราสีเนี่ยหมายถึงบ่วงดักสัตว์ซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงกวางเนื้อสายในเวลาในพรานก็ไปจับกวางเนี่ยมันวิ่งเร็วมันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บรวดเร็วใช่ไหมจะจับจะใช้ธนูยิงมันก็ยากก็วางกับดักเอาไว้ในกับดักบ่วงในลักษณะนี้เขาเรียกว่าปาสราสีในพระสูตรนี้เนี่ยจริงๆถ้าเราดูในพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษเขาก็จะใช้พระสูตรชื่อว่าการแสวงหาที่ประเสริฐซึ่งศัพท์ที่ใช้ก็คืออริยะ ปริเยสนาในการแสวงหาที่ประเสริฐมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกตรงไหนนะคือในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าเริ่มต้นด้วยการแสวงหาที่ประเสริฐแล้วก็ไม่ประเสริฐเปรียบเทียบกันให้ฟังอธิบายไปว่าเป็นยังไงเล่าถึงตัวพระองค์เองว่าเคยแสวงหาที่ไม่ประเสริฐแล้วสุดท้ายมาประเสริฐยังไงแล้วก็มาจบตรงที่ว่าบ่วงดักกวางเนื้อสายตรงนี้แต่ก็อยู่ที่ว่าคนที่เขาจะตั้งชื่อพระสูตรนั่นแหละแต่จริงๆชื่อพระสูตรเนี่ยไม่ได้ตั้งมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลหรือแม้แต่ในการสังคายนา 2-3 ครั้งแรกก็จะไม่ได้มีชื่อพระสูตรด้วยซ้ําแต่ก็จะจําเป็นเรื่องราวไปเลยว่าเรื่องนี้เรื่องนี้เกิดที่นี่จําไปเลยแต่ทีนี้หลังจากที่มีการเรียบเรียงมาเป็นระดับชั้นของพระไตรปิฎกขึ้นมาจึงมีการตั้งชื่อพระสูตรกันขึ้นแล้วก็อยู่ที่ว่าครูบาอาจารย์ในสมัยนั้นจะเอาส่วนไหนของพระสูตรนั้นมาตั้งเป็นชื่อซึ่งในคัมภีร์ที่เมืองไทยเราใช้กันเนี่ยก็เอาส่วนตรงสุดท้ายชื่อของกองบ่วงดักสัตว์มาตั้งเป็นชื่อพระสูตรส่วนในฉบับที่สังคายนาอื่นๆเขาก็เอาตอนแรกนั่นก็คือเรื่องของการแสวงหาที่ประเสริฐนั้นมาตั้งเป็นชื่อพระสูตรอย่างไรก็ตามก่อนที่พระพุทธเจ้าจะได้แสดงธรรมเนี่ยมันมีเรื่องราวที่เป็นเกร็ดตรงนี้นิดหนึ่งที่ท่านพระอานนท์เนี่ยแม้มีลีลาของความเป็นอุปถากของพระพุทธเจ้ามากๆนั่นคือมีภิกษุที่เขาอยากจะฟังธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ได้โอกาสไม่ได้จังหวะสติพระพุทธเจ้าไปหลีกเล่นกลับมาก็เข้าที่พักไม่ได้ฟังธรรมก็เลยมาขอท่านพระอานนท์ว่าแม้ถ้าได้ฟังธรรมกับพระพุทธเจ้านี่จะเป็นการดีแต่ท่านพระอานนท์ก็เลยบอกว่าให้ไปรอที่อาสมของพราหมณ์ชื่อรัมมกะทำไมท่านพระอานนท์ถึงบอกให้ไปรอที่นั่นท่านผู้ฟังเข้าใจไหมทั้งที่ก็ยังไม่รู้แหละพระพุทธเจ้าจะเสด็จไปไหนวันนั้นวันนี้หรืออย่างไรนั่นก็ไม่ใช่วัดแล้วก็ไม่ใช่ที่ที่จะแสดงธรรมหรืออะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งนะแต่ด้วยความที่ท่านพระอานนท์เนี่ยรู้อัธยาศัยของพระพุทธเจ้านั่นคือในการรู้เนี่ยไม่ใช่รู้ด้วยญาณนะคือตอนนั้นท่านพระอานนท์ยังไม่ได้มีความสามารถในด้านนี้แต่รู้ด้วยการคเนเอาเพราะว่าโดยปกติแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาที่ประทับอยู่ที่วิหารเชตวันแต่ถ้าประทับหมายถึงว่ากลางคืนนอนที่นั่นแต่ตอนเช้าก็จะไปบิณฑบาตเข้าไปในเมืองสาวัตถีเนี่ยทางด้านทิศใต้ของเมืองทางประตูด้านทิศใต้พอฉันอาหารอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะออกทางด้านทิศตะวันออกออกทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยเพื่อไปที่บุพารามเนี่ยปราสาทของนางวิสาขาที่สร้างเอาไว้เนี่ยพักกลางวันในที่ตรงนั้นแต่ถ้าอยู่จำพรรษาที่เชตวันกลางวันก็จะไปหลีกเร่นที่บุพารามบางปีจำพรรษาที่บุพารามกลางวันก็จะมาหลีกเร่นที่เชตวันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ทางที่จะกลับจากบุพารามกลับมาที่เชตวันเนี่ยจะมีท่าน้ําอยู่ท่าหนึ่งท่าน้ําที่ชื่อว่าบุพโกตกะซึ่งท่าน้ํานี้เขาอธิบายว่าเป็นท่าน้ําที่มีท่าที่มันแยกกันไปเป็นสัดเป็นส่วนพระราชาก็ลงท่าตรงนี้พวกภิกษุลงท่าตรงนี้พระพุทธเจ้าลงตรงนี้ชาวบ้านทั่วไปลงตรงนี้จะมีท่าที่แยกเป็นสัดเป็นส่วนอยู่แล้วเหตุผลที่ท่านพระอานนท์เนี่ยให้ภิกษุทั้งหลายไปรอที่อาสมของพราหมณ์ชื่อรัมมกะเพื่อที่จะฟังธรรมเนี่ยเพราะว่าอาสมของพราหมณ์นี้อยู่ใกล้กับท่าน้ํานี้พอดีนั่นคือรู้ใจพระพุทธเจ้าล่ะว่าฉันอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะไปหลีกเล่นในเวลากลางวันที่บุพารามพอตอนเย็นๆออกมาแล้วเนี่ยก็จะมาส่งน้ําที่ท่าน้ํานี้ส่งน้ําแล้วอากาศเย็นสบายดีก็ฟังธรรมแล้วก็ไปที่อาสมนี้จะเหมาะสมเนี่ยรู้ใจพระพุทธเจ้าขนาดนี้นะซึ่งในขณะที่ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นกำลังรอที่จะฟังเทศแล้วก็รอคงจะรอตั้งแต่เช้าล่ะแล้วถามว่าภิกษุไปรวมตัวกันอยู่เนี่ยทำอะไรแล้วก็คุยธรรมะหรือไม่ก็นั่งนิ่งๆแต่นั่งนิ่งอย่างพระอริยเจ้าหรือไม่ก็กล่าวธรรมกถากันซึ่งในที่นั้นพอพระพุทธเจ้าเสด็จไปถึงอาสมของพราหมณ์ในเวลาเย็นแล้วก็ไม่ได้แบบพลุนพลันเข้าไปทีเดียวโดยความถือตัวว่าฉันเป็นพระพุทธเจ้าแต่ค่อยๆสังเกตดูก่อนแต่ว่าเขาทำอะไรกันเขามียังไงกันเนี่ยได้ยินเสียงคนคุยกันอยู่ข้างในก็เลยรอให้เขาคุยกันจบก่อนแต่พอได้ยินเสียงเบาลงซาลงแล้วก็แอมขึ้นนะก็ประตูขึ้นแต่ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นทราบการมาของพระพุทธเจ้าก็เลยนิมนต์ให้นั่งพระพุทธเจ้าก็ถามเราว่าคุยเรื่องอะไรกันอยู่แต่พอภิกษุเหล่านั้นพูดถึงว่าคุยรารบเรื่องของพระพุทธเจ้านั่นเองแต่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นยังไงก็พูดง่ายๆคือคุยเรื่องธรรมะตรงนี้จึงเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าแสดงพระสูตรนี้ท่านผู้ฟังเนี่ยเพราะว่าถ้าคุยเรื่องที่มันไม่ดี เราคุยเรื่องเดรัจฉานคาถาเช่นเรื่องเมืองนั้นเมืองนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อาหารตรงนั้นหาง่ายหายากเราคุยเรื่องปากท้องเรื่องความรุ่งเรืองเรื่องความเสื่อมไปเรื่องตรอกทางเดินเรื่องท่าน้ำอะไรต่างๆเราคุยเรื่องสัพเพเหระนี่มันเรื่องขวางหนทางธรรมเรียนเดรัจฉานคาถาแต่ถ้าคุยเรื่องปรารภสัมมาสัมพุทธะคุยเรื่องเกี่ยวกับสมาธิเรื่องศีลเรื่องปัญญาเรื่องให้ขวนขวายน้อยเรื่องให้หลีกเล่นอันนี้เป็นธรรมคาถาน่ะดีที่ภิกษุเหล่านี้กล่าวทํากันก็เลยแยกแยะเป็น2ส่วนน่ะพูดถึงการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐกับการแสวงหาที่ประเสริฐและด้วยความที่ภิกษุเหล่านั้นพูดถึงความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยแถมเรื่องของการเล่าพุทธประวัติให้ฟังด้วยแต่ตรงนี้เป็นส่วนที่ได้มีการเล่าถึงประวัติของตัวพระองค์เองตั้งแต่ตอนที่ยังแสวงหายังแบบไม่ประเสริฐอยู่จนถึงมาแสวงหาที่ประเสริฐแล้วเอาการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐเป็นอย่างไรในที่นี้ในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าก็แยกไว้เป็นทั้งหมด6ส่วนด้วยกันนั่นคือเรื่องของความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกความเศร้าหมองโดยรอบด้านอันนี้คือทั้งหมด6อย่างถ้าเรายังมีการแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดสิ่งที่มีความแก่แสวงหาสิ่งที่มีความเจ็บแสวงหาสิ่งที่มีความตายความโศกความสมองโดยรอบด้านอยู่การแสวงหานั้นเนี่ยเป็นการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐทําไมอ่ะทําไมคนเราถึงไปแสวงหาสิ่งที่ไม่ประเสริฐเพราะว่าติดพันมัวเมาลุ่มหลงในสิ่งนั้นสิ่งนั้นมีอะไรบ้างนั่นก็คือสิ่งที่ชนทั้งหลายเขายกย่องสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายเข้าไปเทิดทูนเอาไว้นะว่ามันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้มีอะไรบ้างแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงกิตติยศไม่ว่าจะมาในรูปของอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ทุกอย่างเลยแต่ที่มาในพระสูตรนี้เขาพูดถึงบุตรภรรยาทาสหญิงทาสชายแพะแกะไก่สุกรช้างม้าโคลาทองและเงินแต่ถ้าพูดถึงในสมัยปัจจุบันก็จะเป็นพวกทรัพย์สินเงินทองลาภสการะชื่อเสียงกิตติยศพวกนี้นะเป็นสิ่งที่คนเขาแสวงหาเทิดทูนยกย่องเอาไว้ถ้าบอกว่ามีการแสวงหาในสิ่งนั้นนะทำไมถึงไปแสวงหานะเพราะว่าติดพันลุ่มหลงจึงไปแสวงหานะพอมีการแสวงหาแล้วมันก็จะมีการได้มีการได้ก็มีการปลงใจรักมีการปลงใจรักก็จะมีความกำหนัดด้วยความมัวเมามีความกำหนัดแล้วจิตใจมันก็จะเศร้าหมองแล้วก็จะมีเรื่องราวต่างๆอะไรตามมาเยอะแยะแต่ตัวเองเป็นอย่างนั้นก็ยังแสวงหาความเป็นอย่างนั้นอีกนะมันไม่ได้เรื่องเป็นสิ่งที่ทำให้พระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยคิดใกล้ครวญในประเด็นนี้แล้วเราจะไปแสวงหาสิ่งที่มันมีโทษมาใส่หัวตัวเองทำไมอีกแต่ตัวเองเรามีความตายความเจ็บไข้ความแก่อยู่แล้วเนี่ยก็ยังไปหาสิ่งที่มีความเจ็บไข้ความแก่ความตายมาใส่ตัวเองอีกนั่นมันไม่ได้เป็นการแก้ปัญหามีความคิดในลักษณะนี้ถ้าเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราหาสิ่งที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมาเพื่อแก้ปัญหาความแก่ความเจ็บความตายของเราอันนี้เป็นความคิดที่ถูกต้องที่โพธิสัตว์นั้นได้มีความคิดอย่างนี้ท่านผู้ฟังและทำไมถึงมีความคิดในการที่จะแสวงหาสิ่งที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้จุดสำคัญท่านผู้ฟังจุดสำคัญคือจิตมันคิดคนละแบบและคือคนที่ถ้ายังติดพันลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งที่มีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นเนี่ยอยู่แล้วเนี่ยนะเขาก็จะไปแสวงหาสิ่งนั้นไม่เห็นโทษประเด็นคือไม่เห็นโทษแต่คนที่แสวงหาสิ่งที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเนี่ยเพราะว่าเห็นโทษนะทราบชัดในโทษของสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาทราบชัดในโทษของสิ่งที่มีความแก่ความเจ็บความตายความโศกความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาทราบชัดแล้วทำยังไงโอ้โหมันเป็นปัญหาแล้วเนี่ยมันเป็นปัญหามันไม่ใช่ทางออกในการที่จะไปแสวงหาสิ่งที่ถ้ายังแก่ยังเจ็บยังตายแล้วคิดว่าตัวเองของตัวเองจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพื่อที่จะพ้นจากสิ่งนี้มันไม่ใช่แต่ไม่ใช่ทางออกก็จึงแสวงหาสิ่งที่มันจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอันนี้อย่างที่ข้าพเจ้าได้พูดไปในตอนก่อนๆท่านผู้ฟังว่าถ้าเผื่อว่าเราอยู่ในปัญหาเราเห็นปัญหาแล้วเรารู้ว่าตรงนี้เรามีปัญหาอยู่แล้วเราไม่ได้ทําอะไรสักอย่างหนึ่งในการที่จะแก้ปัญหาเราเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาทันทีประเด็นคือมันไม่รู้สิว่าตัวเองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาประเด็นมันไม่รู้ว่าตัวเราเองเนี่ยมีปัญหาอยู่แต่ทําไมไม่รู้เพราะเมาทําไมถึงเมาเพราะว่ามึนทําไมถึงมึนเพราะว่าลุ่มหลงลุ่มหลงในอะไรก็ลุ่มหลงติดพันพัวพันในสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนั่นแหละทำไมถึงหลงถึงเมาได้เพราะบางทีมันให้สุขนะสิ่งใดที่ให้สุขเราเนี่ยเราเมาในสิ่งนั้นได้ตรงนี้เราจึงต้องตั้งสติเอาไว้นะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบุคคลที่มีสติอยู่ละหรือแม้แต่ท่านผู้ฟัง ใครๆก็ตามที่ปฏิบัติธรรมมากก็ตามน้อยก็ตามเนี่ยชื่อว่าเป็นผู้ที่มีสติอยู่แล้วแต่พอมีสติบ้างเพราะในการที่เราพอมีสติบ้างเนี่ยเราก็จะเห็นความเป็นโทษของสิ่งต่างๆเหล่านี้บ้างแต่พูดง่ายๆก็คือสิ่งรอบตัวเราทั้งหมดแล้วนะขันธ์ทั้ง5ทั้งหมดนี่แหละแต่ถ้าเราจะเห็นโทษของมันได้ทําให้เราจะมีจิตใจน้อมไปในทางที่จะแสวงหาความที่จะพ้นจากโทษของมันตรงนี้คือแสวงหานิพพานนั่นเองตรงนี้จึงได้เล่าถึงพุทธประวัติในประวัติของตัวพระองค์เองแต่ตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ก็ยังมีการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐละคิดว่าตรงนั้นจะเป็นการแสวงหาที่ประเสริฐแล้วแต่มันกลับเป็นไม่ประเสริฐไปเช่นตอนที่ออกบวชเนี่ยออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนแล้วคิดว่านี้ประเสริฐแล้วใช่ประเสริฐอยู่แล้วก็เลยไปหาอุตตกะผู้รามบุตรเพื่อที่จะเรียนวิชาทําความพ้นทุกข์ให้เกิดขึ้นแต่ศึกษาไปมันยังไม่ประเสริฐนะมันยังไม่ประเสริฐเพราะอะไรเพราะมันยังไปคล้องอยู่ในภพอยู่แล้วก็เลยออกใหม่แสวงหาที่ประเสริฐใหม่ไปหาอุตตกะดาบทผู้รามบุตรแล้วก็คิดว่าตัวนี้จะประเสริฐขึ้นดีกว่าแต่ดูๆไปเรียนๆไปมันยังไม่ประเสริฐนะยังคล้องอยู่ในฌานที่8อยู่แล้วก็เลยออกใหม่ไปแสวงหาที่ว่ามันจะประเสริฐโดยทําทุกขกิริยาดูๆไปแล้วมันก็ไม่เห็นจะหลุดพ้นได้แล้วตั้งหน้าที่ทรมานตัวเองขนาดนี้ไม่เกิดประโยชน์นี่ก็ยังไม่ประเสริฐแล้วก็ออกแสวงหาที่ประเสริฐขึ้นไปอีกนั่นคือการทํารูปแบบของฌานสมาธิให้จิตมีอารมณ์มันเดียวเดินตามมรรคแปดเดินตามทางสายกลางตรงนี้นั้นเล่าถึงพุทธประวัติให้ภิกษุทั้งหลายในที่นั้นที่ก่อนหน้านั้นได้มีการสนทนาปรารภเรื่องของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วนั้นเป็นการดีสนทนาธรรมนั้นเป็นเรื่องของอริยะสนทนาเรื่องของพระพุทธเจ้าก็จึงได้ให้ฟังพุทธประวัติตรงส่วนนี้และซึ่งท่านผู้ฟังก็จะได้ฟังพุทธประวัติในส่วนนี้กันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับพระเจ้าตอนที่อ่านพระสูตรนี้ให้ท่านผู้ฟังฟังเมื่อวานเนี่ยก็จึงย่อให้ฟังสักเล็กน้อยว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์ออกบวชแล้วนะไปสำนักอารละดาบทไปสำนักอุตตกะดาบทนะจนกระทั่งได้ตรัสรู้ธรรมนะพอตรัสรู้ธรรมแล้วก็มีความคิดในการที่จะขวนขวายน้อยแต่ไม่ได้มีความคิดไปในการที่จะแสดงธรรมพรหมก็มาอารัธนาให้แสดงธรรมพระพุทธเจ้าก็เลยอาศัยความกรุณาพิจารณาตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักษุก็พบว่าที่สอนได้ง่ายก็มีที่สอนได้ยากก็มีเหมือนเปรียบเหมือนกับบัวที่พ้นน้ําก็มีที่เสมอน้ําก็มีที่ยังจมอยู่ใต้น้ําก็มีแล้วก็เปรียบเหมือนบางคนก็สอนได้ง่ายบ้างสอนได้ยากบ้างแต่ซึ่งการที่พระพุทธเจ้ามีความขวนขวายน้อยไม่ได้มีความจิตน้อมไปในการที่จะแสดงธรรมเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าพระพุทธเจ้าจะไม่ได้แสดงธรรมเลยนะท่านผู้ฟังเพราะว่านี่เป็นสัมมาสัมพุทธะนะไม่ใช่เป็นปัจเจกพุทธะเพราะฉะนั้นความที่เป็นสัมมาสัมพุทธะเนี่ยจะต้องสามารถที่จะสอนให้คนเนี่ยเขาได้ตรัสรู้ตามได้แน่นอนแต่คำว่าขวนขวายน้อยในที่นี้ก็หมายความว่าจะไม่ได้เดินทางไกลนะใครมาบางทีก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างนะจะไม่ได้แสดงธรรมโดยละเอียดนะจะไม่ได้บัญญัติวินัยเอาไว้โดยรอบคอบจะไม่ได้พูดเรื่องนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่คือนี่ลักษณะของความขวนขวายน้อยแต่หลังจากที่มีความดำริในการที่จะแสดงธรรมล่ะคนที่รู้ง่ายก็มีคนที่รู้ยากก็มีเราอาศัยคนที่มันรู้ได้ง่ายนี่แหละก็แสดงธรรมให้มันละเอียดซะคนที่รู้ยากก็จะได้รู้ได้ตามมากขึ้นสัจธรรมก็จะตั้งอยู่ได้นานโดยอาศัยคนที่รู้ได้ง่ายโดยอาศัยคนที่มีศรัทธาในการที่จะแสดงธรรมแล้วดูการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้านะท่านผู้ฟังสมณโคดมของเราเนี่ยจะแสดงไว้อย่างละเอียดนั้นละเอียดรอบคอบแล้วก็ซ้ำไปซ้ำมาแยกแยะแจกแจงเมื่อที่อ่านพระสูตรเนี่ยข้าพเจ้ายังรู้สึกเบื่อเลยโอ้ทำไมจะต้องแบบซ้ำขนาดนี้นะตอนต้นก็ซ้ำตอนกลางก็ซ้ำตอนปลายก็ซ้ำนะตรัส3รอบ6รอบซ้ำไปซ้ำมาแล้วก็ไม่ใช่ในพระสูตรเดียวแล้วมันจบนะบางพระสูตรเรื่องอื่นแล้วก็ตรัสคำนี้เหมือนกันพูดคำนี้เหมือนกันโอ้ถ้าเป็นตัวข้าพเจ้าเองพูดเรื่องเดิมๆซ้ำๆเนี่ยก็คงจะเบื่อเหมือนกันนะซึ่งตรงนี้ก็ต้องใช้ความขวนขวายมากแต่ต้องใช้ความพยายามใช้ความอดทนใช้ความสามารถสูงทีเดียวในการที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ได้แต่ที่ทำอย่างนี้ได้ก็เพราะว่าอาศัยคนที่มีศรัทธาในบุฟังพระพุทธเจ้าจึงได้รับรองการสามัคคีพรหมนำไปตรวจดูสัตว์โลกแล้วแล้วก็พูดถึงคนที่มีศรัทธาเนี่ยให้ปลงศรัทธาลงไปซะ คำว่าปลงศรัทธาในที่นี้ก็คือหมายถึงให้มีความมั่นใจโดดลงไปเลยในการที่จะทำให้มันถึงทำให้มันถูกทำให้มันเต็มที่ทำให้มันได้อย่างเป็นผลเป็นความสำเร็จและเป็นความสวยงามขึ้นมาให้ทำเต็มที่ไปเลยนั่นนี่คืออาศัยบุคคลประเภทนี้จึงได้มีการแสดงธรรมเอาไว้อย่างละเอียดรอบคอบแล้วก็ดำริหาละว่าใครจะมาเป็นบุคคลที่จะมาฟังธรรมแต่ซึ่งการแสดงธรรมเพื่อที่จะให้บรรลุได้เนี่ยเอาที่ง่ายๆก่อนแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นถามชาวนาทุกคนได้ในเวลาเขาหว่านนาเวลาเขาเริ่มดำนาเนี่ยเขาจะเริ่มทำนาแปลงที่ดีก่อนเพราะอะไรเพราะว่าถ้าปีนั้นฝนแรงนาดีเนี่ยมันก็จะมีน้ำพอเพียงเพื่อที่จะให้ข้าวกล้านี้โตขึ้นมาได้รอดความแล้งในปีนั้นได้แต่ปีนั้นฝนมากน้ำมากเกินไปไอ้นาแปลงดีนั้นนะพอข้าวกล้าโตแข็งแรงพอที่จะทนน้ำได้มันก็ยังจะรอดได้แล้วก็จะทำนาในแปลงที่ดีก่อนส่วนแปลงที่ไม่ดีก็ไปค่อยทำทีหลังพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนั้นจะแสดงธรรมเนี่ยหาคนที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยก่อนคนไหนที่จะมาเข้าใจธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งยากเป็นอนุนี้ได้ง่ายที่สุดหาคนนั้นก่อนซึ่งใครล่ะที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยแล้วก็ได้มีความดำริถึงอารละดาบทผู้กลัมมโคตรกับอุตตกะผู้รามบุตรและตัวอย่างตัวนี้ของความที่ท่านทั้งสองท่านเนี้ยมีทุลีในดวงตาน้อยเนี่ยเราจะเห็นได้จากการที่แม้ตอนนั้นโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าของเราตอนก่อนการตรัสรู้เนี่ยไปศึกษาวิชาความรู้จนกระทั่งได้ฌานที่7ฌานที่8แต่ท่านเหล่านั้นก็ไม่ได้มีความริษยาในตัวโพธิสัตว์นั่นคือเจ้าชายสิทธัตถะตอนที่ออกบวชแล้วนะกลับตั้งโพธิสัตว์นั้นนะให้ปกครองหมู่คณะด้วยกันนั่นคือไม่ได้อิจฉาริษยาเขาว่าโอ้ทำได้เหมือนฉันงั้นฉันให้เธอไปแต่นี่ก็ให้อยู่ด้วยกันยังตั้งเอาไว้ในระดับของความเป็นครูบาอาจารย์ทั้งนั้นที่ศึกษาธรรมวินัยด้วยกันไม่นานและมีความใจกว้างมีความแสดงถึงการที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยตรงนี้จึงเป็นตัวอย่างที่ให้เราเห็นได้ล่ะว่าเออทำไมพระพุทธเจ้าเนี่ยหลังจากที่ตรัสรู้แล้วดำริถึงสองคนนี้เนื่องเพราะว่าตัวอย่างที่ท่านได้แสดงให้เห็นถึงความที่ไม่มีจิตใจอิจฉาริษยาในโพธิสัตว์ถึงแม้จะได้คุณธรรมเท่ากันก็ตามแต่ว่าบุคคลทั้งสองนั้นก็สีมองเท่งไปแล้วทุกฝังเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วแล้วไปเกิดในพรหมชั้นที่เป็นรูปประพรหมด้วยไม่มีรูปไม่มีสิ่งใดที่จะมารับฟังธรรมะได้นะเป็นรูปประพรมไปซะแล้วเอาที่อยู่ในโลกมนุษย์นี้ก่อนดีกว่านะเพราะว่าการประกาศธรรมนั้นจะต้องอยู่ในโลกมนุษย์ก็เลยดำริถึงภิกษุปัญจวัคคีย์นะคือภิกษุทั้ง5ก็ได้เดินทางไปแสดงธรรมให้ภิกษุทั้ง5นั้นฟังตามเรื่องราวที่เราได้เคยทราบกันมาละกว่าจะให้ภิกษุทั้ง5นั้นลงใจได้ก็ต้องพูดกันถึง3รอบจนรอบที่4นะฟังธรรมได้แล้วมาแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐแล้วละการแสวงหาสิ่งที่ไม่ประเสริฐในการทำทุกขกิริยามาแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐคือเรื่องของนิพพานแล้วและจนถึงจุดที่เรียกว่าภิกษุทั้ง5นั้นบรรลุธรรมละตรงนี้พระพุทธเจ้าก็จึงมาเริ่มส่วนที่2ของในพระสูตรนี้ที่ได้ตรัสถึงเรื่องของบ่วงนั่นเองนะกับดักของนายพรานและซึ่งถึงแม้ว่าคนที่บวชมาแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังไม่ใช่ว่าจะเป็นการแสวงหาที่ประเสริฐนะเพราะว่าถ้าบวชมาแล้วยังชุ่มอยู่ในกามแต่บวชมาแล้วยังมีแต่ความคิดเรื่องของความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมีความกำหนัดมีความลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาในสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐยังถูกผูกตกอยู่ในบ่วงของมารเป็นผู้ที่มารจะทำอะไรก็ได้ตามใจของมันแล้วก็ชื่อว่ายังไม่ประเสริฐละแล้วจะทำยังไงถึงจะประเสริฐขึ้นมาได้ก็ได้ตรัสถึงฌานสมาบัติทั้ง8กันในขั้นที่1 2 3 4นี่คือรูปฌาน4ขั้น5 6 7 8นี่ก็เป็นอรูปสัญญาสมาบัติแล้วข้อที่9นั้นก็คือสัญญาเวทายตนิโรธใครก็ตามที่มีฌานสมาธิสมาบัติในทั้ง9ขั้นนี้นะชื่อว่าเป็นผู้ที่ทำให้มารเนี่ยตาบอดทำให้มารเนี่ยก้าวตามไปไม่ได้คือมารเนี่ยมันไม่อยากจะเข้าไปในจุดที่เป็นสมาธิธรรมฟังเพราะว่านั้นมันไม่สนุกนะมารมันก็จะอยู่ในที่ที่เป็นกามมันก็จะสนุกของมันไปแต่ถ้าเราไม่หลงไปตามนั้นเราจะไม่ไปตามเหยื่อของมันนะมันจะทำอะไรเราไม่ได้มันจะไม่เห็นเรามันจะไม่สามารถตามเรามาได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการแสวงหาที่ประเสริฐหรือไม่ประเสริฐเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของภายนอกเท่านั้นนะดูภายนอกบางทีก็อาจจะบอกได้บ้างในบางครั้งบางคราวในบางส่วน แต่สิ่งที่สําคัญนั้นคือเรื่องของในใจว่าในใจนั้นมีการแสวงหาชนิดที่ให้ไปพ้นนิพพานคือแปลว่าความดับความเย็นความพ้นความเย็นจากสิ่งที่มันจะเป็นทําให้เราคล้องอยู่สิ่งที่ทําให้เรามีความมัวเมาติดพันพัวพันลุ่มหลงอยู่แต่ถ้าเรามีความพัวพันมึนงงลุ่มหลงอยู่ก็จะไปแสวงหาสิ่งนั้นเพราะว่าความเมาแต่ถ้าเราเห็นโทษอยู่เป็นประจำท่านผู้ฟังเห็นโทษทราบชัดในโทษของสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บไข้ความตายความโศกความเศร้ามองโดยรอบด้านเนี่ยให้เห็นโทษของมันอยู่บ่อยๆแล้วจิตใจของเราจะน้อมไปในการแสวงหาสิ่งที่จะพ้นจากตรงนี้นั่นคือนิพพานนั่นเองและในขณะที่เราแสวงหาในสิ่งที่ประเสริฐอยู่นี้ก็อย่าไปตกในบ่วงในหลุมของมารนะเพราะว่าแน่นอนบางทีในการแสวงหาที่ประเสริฐเนี่ยเรามาถูกทางแล้วมาในทางที่มันจะสูงขึ้นแล้วดีแล้วนะมาตามทางที่เรียกเป็นอริยมรรคมีองค์8ละอันนี้เป็นทางประเสริฐแน่นอนละนะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาแต่ว่าในระหว่างที่เราเดินไปตามทางที่จะไปสู่ความประเสริฐเนี่ยมันอาจจะมีกับดักนะฟังก็เรียกว่าบ่วงของมารนะกับดักเหมือนกับดักที่เขาวางไว้ดักกวางเนื้อสายนี่แหละเราก็จะต้องระวังกับดักตัวนี้จะเป็นข้อความที่พระพุทธเจ้าได้บอกเอาไว้ในพระสูตรที่เรียกว่าปาสราสีสูตรนะว่าการแสวงหามี2แบบนะประเสริฐก็มีไม่ประเสริฐก็มีประเสริฐแล้วดีแน่นอนตัวอย่างก็ยกถึงพระองค์เองตอนที่ยังเป็นโพธิสัตว์แสวงหาสิ่งที่ประเสริฐแล้วนะมาแสดงทำให้ภิกษุปัญจวัคคีย์ได้ทราบได้รู้แล้วมาถึงการแสวงหาที่ประเสริฐแล้วและในขณะที่เรามีการแสวงหาอยู่นั้นก็อย่าไปติดบ่วงติดกับดักของมารบ่วงมารกับดักของมารนั้นก็คือเรื่องของกามนั่นเองเราดูได้ท่านผู้ฟังอย่างโสดาบันแต่ไม่ว่าจะเป็นขั้นมรรคหรือขั้นผลก็ตามมีศีลไหมมีแน่นอนแต่ในขณะที่มีศีลนั้นก็ยังบริโภคกามอยู่นั่นเป็นวิสัยของชาวบ้านก็ต้องระวังตรงนี้อย่าไปติดบ่วงของมารเพราะถ้ามันติดบ่วงแล้วมันก็จะดึงไปดึงไปเราก็จะค่อยๆต่ำลงออกนอกทางมันจะพลาดได้เราก็ต้องสลัดบ่วงนี้ให้ออกแต่โดยวิธีการสลัดบ่วงให้ออกได้ก็ต้องทำให้มีใจเป็นสมาธิด้วยสมาธินั้นทำให้ละเอียดทำให้ดีอย่าให้เผลออย่าให้เพลินอย่าให้หลุดออกจากสมาธิเพราะว่าถ้าหลุดออกจากสมาธิมันก็จะไปตกอยู่ในกับดักของมารอีกแล้วก็ทำให้มันชำนาญมีความชำนาญมากขึ้นเห็นแง่มุมต่างๆในความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวแล้วทำปัญญาให้เกิดเราก็จะพ้นจากบ่วงของมารมาถึงการแสวงหาที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงได้นั่นคือนิพพานนั่นเองในพระสูตรนี้เรื่องของปาสราสิสูตรที่เกิดขึ้นที่เมืองสาวัตถีมาในพระไตรปิฎกเล่มที่12เริ่มต้นที่ข้อ312จบลงที่ข้อ328แล้วก็จบลงตรงนี้ท่านผู้ฟังต้องการจะฟังตัวพระสูตรเต็มแล้วก็ไปหาฟังได้ที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com หรือว่าถ้ามีคำถามข้อสงสัยในเรื่องราวใดๆสับแสงบ้างหรือว่าบริบทต่างๆในพระสูตรนี้ก็สามารถเขียนเป็นจดหมายมาถามได้โดยส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร